Philip, though I do not see it. I called. There is an indefinable, mysterious power. I called. There is an indefinable. I called. There is an indefinable. I called because there's some meaning to this. King Cutner, a wcześniej Honey Fountain i Hidden Chamber. To trzy utwory z płyty Avishaya Cohena i jego kolegów. A ci koledzy to Uzi Ramirez, grający na gitarze, Jonathan Albalak, gitara i bas, Aviv Cohen, perkusja i Ziv Ravitz, perkusja i sample. To płyta nagrana w sierpniu 2019 roku, wydana w 2020 przez ECM. No, spodziewali się Państwo, że taka muzyka też w wytwórni Manfreda Eichera może się pojawić? Cieszę się bardzo, że tak się to wszystko złożyło. Avishai Cohen, Big Wishes. To jest tytuł tego albumu. Dziś w audycji kolejna płyta, dobrze już Państwu znana, przywieziona z festiwalu Jazz nad Odrą z Wrocławia z 2019 roku. Mieliśmy spotkać się pod koniec kwietnia na edycji 2020. Plany są takie, abyśmy spotkali się na początku października we Wrocławiu na tegorocznej edycji Jazz nad Odrą. No, wszystko w planie jest. Zobaczymy, jak to będzie w realizacji. Trzymam kciuki, żeby wróciły koncerty, żebyśmy znowu mogli chodzić na te spotkania z muzyką na żywo. No, przypomnę Państwu choćby taki prosty fakt, że za miesiąc zaplanowana jest 10. edycja Enter Enea Festival. No właśnie, od 21 do 23 sierpnia. Jeden z muzyków, którzy tutaj grają na tej płycie. Zresztą niedawno udało mi się z nim porozmawiać właśnie przy okazji kolejnych edycji Enter Enea Festival w Poznaniu. Magnus Öström gra tutaj na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Dan Berglund gra na basie i to jest, jak Państwo pamiętają, sekcja rytmiczna niezapomnianego Esbjörn Svensson Trio. Teraz nowe trio współtworzy Bugge Wesseltoft, Norweg grający na fortepianie i instrumentach klawiszowych, a zespół nazywa się Rymden, a Rymden znaczy przestrzeń. Thank you. Thank you. Płyta brzmi świetnie, ale to tylko ci z Państwa, którzy byli na tym koncercie, będą wiedzieli, o czym mówię. Na żywo ta muzyka jeszcze piękniej nam się przydarzyła na edycji ubiegłorocznej festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu w 2019 roku w sali teatralnej Włodzisławskiego Impartu. Bugge Wesseltoft, fortepian, instrumenty klawiszowe Dan Berglund, kontrabas Magnus Öström, perkusja, instrumenty perkusyjne i trzy utwory z płyty zatytułowanej Reflections and Odysseys. The Lugubrious Youth of Loki Luk, taki to tytuł, The Celestial Dog and the Funeral Ship, a trzeci utwór miał już taki zwykły tytuł, norweski tytuł, Bergen. Rymden znaczy przestrzeń. No właśnie, przestrzeń, przestrzeń, koncerty, koncerty. Boss od B do S. Amigo, Bruce Springsteen. Watching you. River Plate. Właśnie, przepraszam panie Stingu. River Plate Stadium, Buenos Aires, Argentina, 15 października 1988 roku i trasa w związku z 40-leciem Amnesty International. To o tym słyszeli państwo wielokrotnie w naszych spotkaniach z Bossem, kiedy sięgaliśmy choćby po Chimes of Freedom Boba Dylana, to Chimes of Freedom też tutaj jest, no ale dziś już nam się nie zmieści. Natomiast ja właśnie szeleszczę okładką, bo to jest taka płyta starej daty, ta płyta ze zdjęciami, tutaj są zdjęcia i mnóstwo także wspomnień z tamtych koncertów. No i na zdjęciach Sting ma tak długie włosy, jak chyba nigdy przedtem i nigdy potem. Peter Gabriel, no, fantastyczne wspomnienia. To jeszcze, jak już jesteśmy dzisiaj pod literą E, przypomnę, to już jest 8 okrążenie naszego alfabetu springsteenowego od B do S. Every Breath You Take za nami, no to jeszcze zostańmy na chwilę. Tym bardziej, że finał tej płyty jest taki oto. Bruce, Sting, Peter, Yusu i Tracy. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Fisherman, don't tell me heaven is under the earth. What life is really worth. All the glitters is gone. Half the story has never been told. Now you see the light. So get up for a ride. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. A great God will come from the sky, take away everything and make everybody be high. But if you know what life is worth, you will look to yours on earth, and now you see the light. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Stand up for your right. Get up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. We're sick and tired of the season, season pain. Thank God to heaven in Jesus' name. 'Cause we know and we understand that a mighty God is a living man. We'll be so people sometimes, but you can feel over people love the time. Now you see the light. So get up for your rights. Para siempre ya, para siempre ya, para siempre Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Yusundur i Tracy Chapman. Także oczywiście The E Street Band, jak najbardziej. Get Up, Stand Up, Boba Marleya. Na zakończenie płyty 1988 Human Rights Now, Buenos Aires, River Plate Stadium, 15 października 1988 roku. Jeszcze jeden gitarzysta i wokalista nam się teraz pojawi, także ze Stanów. Przyniosłem tę płytę tydzień temu, kiedy obchodził urodziny, no ale jakoś się nie zmieściło. To zmieści się dzisiaj. Richie Sambora. Przed nami ostatnia godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dziś to godzina urodzinowa. Thank you. Muzyka Wojciecha Kilara będzie nam dziś towarzyszyć już do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. To Ziemia Obiecana, walc Wojciecha Kilara z filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy. Grał Kuba Stankiewicz. W 2013 roku powstała ta płyta, dokładnie w studiu Respublika w Lubrzy, 9-10 marca 2013 roku. Kuba Stankiewicz zagrał 12 tematów znanych z filmów, do których muzykę napisał Wojciech Kilar. 17 lipca Wojciech Kilar obchodziłby 88 urodziny. Urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie, zmarł 29 grudnia 2013 roku w Katowicach. Muzyka z tej płyty zostanie z nami jeszcze przez